جروم نتلو فوك جروم نتلو قاعدة بي موي سوس 88 قاعدة موي قاعدة بو ماغلا بام سولو بو خامن داي ديلو وات تي لي نيو غيسون تي ال تي قاعدة بو نديك بي ال امور بمقاصدها تي لي تي ادلو من افرح لا يحتاج الى نيه والكنايه لا تلزم الا بنيه الصريح لا يحتاج الى نيه والكنايه لا تلزم الا بنيه ان فيت نياري قاعده لا يو خامتاني دنجن ديف سي بن من غا وخرك الصريح لا يحتاج الى نيه لول مونيك قاعده غا وخ الكنايه لا تلزم الا بنيه مونيك قاعده لول موي دان موي الصريح لو لير wax jo xamne dafa leer nañ la yahtaju aju wul ila niyyati jëm ci yene wax bo waxe wax jo xamne wax ji dafa leer ken mëno fi taxaw nan waaw c'est que djubluuma ci won nangam la ci djublu won dedet wax ji bu xese ba leer jeexna wax nga wax ju leer lolu lañ lay jappé parce que al aslu fil kalami al haqiqa wa kaddu li nga xamne mo ci ciosan moy haqiqa moy wax ju leer mëno ne da wala limu ci namon nangam la sens figuré la ci doon djublu wala bok bo djublu ma ci won lol lenen la ci doon djublu dedet lol ken do bayyi xel li nga xamantene mom ngay expliquer après dañ nan la rek so wala ba wala deug mune wal kinayatu kinaya moy wax jo xamne dang ko djunju rek wax la jo xamne waxu djunju la dal la tulzimu du waral duñu du tax ñu waral ci nit manam defu ko bayyi xel muy am atté bu ci téggu illa bi ni ya lulul ci gene légui muy expliquer qala bi shakhsu salahuddin radhiyallahu anhu radhana bihi wa saqana allah min bahri ba'dhum ku'us wal awani munay as-sarih huwa al-lafdhu al-mawdu' li ma'na la yufhamu minhu ghayruhu 'inda al-itlaq wa yuqabiluhu al-kinaya mun wax as-sarih wax ju leer moy lan moy wax kaddu go xamantene wax jo xamantene dañ ko tek diko utiliser pour ben manam précis bo xamantene kenn du comprendre buñ ko joyele non rek leneen luddul lola lol moy wax ju leer kinaya nak mo jakar manam mom moy opposé bi legui muy leral qa ci wax ji parce que dafa waral parce que li lan moy wax du leral ak lan moy kinaya lan moy sarih lan moy kinaya dafa mata leral motax cheikh sir salahuddin radhiyallahu jox ko importance leral mbir mi vraiment mune wa sarih maratib sarih lu leral ay martaba la mune ihdaha ma takarrara qur'anan wa sunnatan ma'a shi'a 'inda al-ulama wal 'amma fa huwa sarih qat'an ka lafdh at-talaq mune moy comme ay martaba la bu ñëk bi ci ñëk ben bi moy lo xamantene da fay baamu nek alquran nek sunna nek wax jo xamantene tamit dafa siiw ci biir borom xam xam yi ak ñudul borom xam moy amay moy borom ñudul borom xam rek moy commande martel wax ju leer lolu dafa nek lo xamantene dafa leer ci lu dogu kenn mënu musa ka waane bu indi ko bo wax ci leneen lu demé nek batu at-talaq moy fasé nit ku ne jabar di fasé na la lolou mëno ko firé nenen lulul fasé na la ah moy demal sa yon nangam wala légui sey bi nangam fa jeex na as-saniyatu ñaaral moy khayru sha'i kalafdul firaqi wasrah ñaarelu degré bo batay sarih la wax ju leer la waye nak yegul ci degré wax ju jëk ci moy lu demé nek mom day siiw ci kaddu comme lu demé nek firina la ak takaliko nañ ak firina la yoy non wa yoy ay kaddu la yo xamantene manam yu leer lañ tamit ay wa ak takaliko nak yow nañ takaliko ay wax yoy lolu ci kuko wax sa soxna moy wané ni dang ko fassé lolu lay tek legi muné fa lafdhatu at-talaqi الصريح يقع ولا تفيد نيته موتاخ موني لغي نا كوم بوني توبي قايله بي موي الصريح لا يحتاج الى نيه موي لان موي كون نيت كي بو وخه سخنام fasé na la dal utiliser baatu fasé talaq wax jo leer jo xamantene wax jo leer la manam wala yi yi nga xamne wala nan takal ci takal nañ takaliko nak yow wala bok firina la wécc na la wala mayna la sa bat genre wax yoy lolou kuko wax limi tekki dafa leer nañ xam nga mayna la sa bat ak fasé na la mo gëna leer mayna la sa bat ñu and ak lolou dafa leer nañ kon bu boba lolou day daali rot tek du manam ak yene du ci jariñ dara manam nit ki nan yene wu ma ci won lolou amul ben jariñ amul ben manam sa amul amu ci ben solo mun yene ne fi ak yene bañ fi nek ñoyam kep nit bu doon fook soxnam sax bani ko fasena la day fasa bi day dok deng mun amal kinayat ka an yaqul laha حبلك على غاربك فهو كنايه ينظر فيها الى نيه الرجل كوم تاي نيت كو خامتاني بون نيكون مثلا تي كوم بون وقتي الولف نان ليغي يا موم سا بوب ليغي ناك يا موم سا بوب ولا بوك سا بوم ميغي تي سا كو ميغي تي سا لوس اك يو دامي نون لولو بوبا را داني لاج نيت كي لان nga djublu ci wax di deug ha okay Et par exemple kone demal sen keur ete jeul sa bagage nga delu sen keur ñibil sen keur lolu tekkiwul lolu kinaya la baba dañuy laaj waaji lo djublu ci batu ñibil sen keur bu ne ñibil sen keur gi lima ci djublu moy du fasé boba dinañ ko ko may ne ko wa d'accord du fasé waye lolu diyantan la menu du qadaan manam dañ ko koy may baye ko borom am mom waye du atté bu juge bi di tek né wala légui fasé bi dogul dedet dañ koy baye mak bu digënté mak borom am mom lañ koy baye comme yéene bi ñun mënuñu ko gis dégg nga mune falafatu talaq sarih yaqa'u kon wala tufid niyyatahu mun amal kinayat wala lol moy fasarih mun fasarih fil bay' mathalan bi'atuka aw malaktuka lu leer ci commerce moy jayna la wala momalena la nangam wala jayna la nangam deng jayna la nangam wala momalena la nangam ci boma joxe nangam deng wasarih fil qabul bu fekenteene lu leer par exemple ci meuna nangou manam ci bir ci ki jënd moy ishtaraytu jënd na wala bok radiyatu gërem na li nga ma jox no d'accord na ci wala qabiltu nanguna wala kinaya nak muna wal kinayatu khuzhu bi kaza abahtuka bi kaza aw ikhtar wala moy lu demé nek jël ko ci nangam lol kinaya la wa jëlul bagage bi ci jooni wala bok mën na la ko joxe jooni wala bok tanal ba xam dang koy jël ci jooni am deet genre yoy lol kinaya la wa sarih fi al qard aqradtuka aw saraftuka lu leer ci bor manam lebalé moy ne la am lebal na la nangam wala wala aslaftuka lebal la en fait mais moy bayo salaf moy dama lay lebal dara mais day dem manam ben moy genre lebal wala moy lebal rek lebal la rek ci gattal wa kon lolu koku ci walu lebal ak lolu la manam ak ci walu nyaay legi muna as-sarih fi al-waqf aw qaftu aw habistu aw salabtu manam moy lu leer ci waqfu moy ma jël sama alal ne dana ko jox wa nangam legi ñoña ñoko jël comme tay par exemple buma ne dama defar ben ay keur yu yaato fi ci dëkk bi ben koñ bo xamantene dama bëgg ñu dëkkale fa njirimi la leen ko defal ñom bu boba ku dul njirim amul droit dëkk fa ku dul njirim rek amul droit dëkk fa lool mom moy waqf legi tay manam amna ay ka yu bari leg bu moone aw qaftu manam defal nako lool nga wax ko waxin gu leer wala habistu lool dencal nako ñoña dama ko teunk ngir ñoña kesse genre wax yoy non lolou mom day nek lo xamantene lu leer la legi mun as-sarihu fil khutbah ci labat dafa am tamit wax ju leer jo xamantene boko waxe dañi ndaw si day xamni dang ko bëgg tak comme ayaqula uridu nikahaka comme ku ko wax idan qadar iddatuka comme bo fekke kuy teñu ngani ko wala ko xamantene dañ ko fasé mu nek ci dagan ko ah man de sa idda bu paré man bëgg na la tak lolou koku leer ken du wax ni wala aw nakaxtu dana la tak hmm dama lay tak dama la bëgg tak lolou par exemple koku leer na deng wa ta'ridu garal nak deng hmm moy masalan ay ruba raghibun fika man yajidu mithlaka inna allaha sa'iqun ilayka khayran yoy moy garal manam wax la jo xamne leerut mais bu naw ci réfléchir dama xamne xeyna bañuko manam bo nan ah ak bari ku xemem ci yow ci hmm ak ah ku melni yow de mom ni xuta gis ak genre wax yoy non ah xamna ni dal yalla dal indi na ci yow yow rek ko kay ay sama barak comme ni wolof di wax sama barak ci yaangi ci buntu keur gi ay yek na so bu bu ci buntu neeg bi wala ci buntu keur gi ay yu mel nonu hmm xam nga yoy garal la lol xam nga def na leer waye boko waxe ndaw ci day dal commencer comprendre ko fasse nand hmm wala for example bu ndaw ci jeuker ji genné aduna ci muy teñ ji denga waji dal di ñew denga geewul bi dal di taxaw fe dal ni ko ah diw de neena lepp lo xamantene xalé yi seen bay mi ngi ci nekkon diko taxaw ci seen ci xalé yi mom fas nako yene def fas nako yene def wala nit ki waxal ko bopam wa lepp lo xamantene bayu xalé yi dal ñi ngi ko don def fas na yene def ko xam nga lolu lolu moy rek da bëgg ndaw si waye nak bon ay ay garal ay ki la xam nga desena leer mais bon ay garal la parce que en fait kuy teñdi dafa haram nit ki ñew wax ko wax ju leer ne ko dako bëgg tak mais mën na garal nga mun at-talaq sarihu at-talaq wal firaq sarah comme fasé li ci leer moy talaq fasé firaq taqliko sarah may bat wala lolu par exemple wal kinayatu anta khaliya wala legi nak yow mën nga yow legi libre nga kok moy kinaya deng bariya ba'in haram hurra ilhaqi bi ahlik yep bi ahlik yep ay ki lañ manam wala mom nga sa bop demal sa yoon han haram nga han libre nga legi yow legi libre nga waw demal seen keur yep ay kinaya la kon yoy ay xet la yo xamantene manam ay kinaya la ci walu fasé wallahu ta'ala a'lam.